anggap aku seekor ayam. Kini kau anggap aku secawan anggur. Dapat kau tawar di sana, dapat kau beli di sini. Kini jelas di mataku, engkau ular kobra. Dapat kau tawar di sana, dapat kau beli di sini.